ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะบางคนอาจจะนอนไม่หลับมาตลอดคืนหรือบางคนอาจจะเพิ่งตื่นมาตอนเช้าหรือบางคนอาจจะฟังในเวลาค่ำก็ตามทุกวันที่นี่ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์และพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารเป็นช่วงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันนำธรรมะให้เข้าไปสู่ในจิตใจของเราในช่วงเข้าใจธรรมเป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อที่ว่าทำไมคนเรานี่ถ้าตรีตรึกคิดนึกถึงเรื่องหรืออารมณ์ใดๆมากจิตใจมันถึงจะน้อมไปอย่างนั้นอย่างนั้นได้ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นในเบื้องต้นเบื้องแรกมาฟังก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกายเรื่องใจของเราเนี่ยอย่าให้ไปตามความฟุ้งซ่านอย่าให้ไปตามความโง่งมอย่าให้ไปตามความมึนตึงอย่าให้ไปตามความพอใจหรือไม่พอใจอย่าให้ไปตามความยินดียินร้ายลักษณะที่เป็นอคติหรือลักษณะที่เป็นลำเอียงมันไม่ดีแต่ให้เป็นไปกลางๆให้เป็นไปตามทางสายกลางลดช่องไปถ้าติดซ้ายก็ไม่ดีติดขวาก็ไม่ควรแต่ไปตามทางสายกลางเริ่มต้นด้วยการทำจิตของเราให้มีความสงบซะก่อนท่านผู้ฟังนึกถึงพุทโธนี่แหละนึกพุทโธพุทโธออกไปในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าในชื่อคุณสมบัตินั้นหนึ่งของท่านที่เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตื่นเบิกบานจากปัจจัยต่างๆไม่ไปตามอำนาจของความยินดียินร้ายที่เกิดจากผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจไม่พอใจที่เป็นเสียงหรือภาพผ่านทางหูหรือตาที่เป็นกลิ่นหรือสัมผัสผ่านทางจมูกผ่านทางกายที่เป็นรสหรือความคิดผ่านทางลิ้นผ่านทางใจไม่ไปตามความยินดีในภาษาอันเป็นที่ตั้งความน่าพอใจไม่ไปตามความยินร้ายในภาษาอันเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจตื่นขึ้นแต่ยังไม่ลุกก็ลุกได้แล้วแต่ยังไม่ตื่นก็ตื่นได้แล้วตื่นด้วยเบิกบานด้วยแจ่มใสด้วยนุ่มนวลด้วยพุทโธตั้งคำนี้ไว้ในใจพอนึกถึงพุทโธแล้วก็ให้นึกถึงสิ่งที่พุทโธจะได้กล่าวบอกไว้นั่นคือธรรมโมคุณของพระธรรมด้วยเอามาตั้งไว้ในจิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นมีคุณของธรรมโมอยู่ในใจด้วยธรรมโมคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคกล่าวไว้อย่างดีแล้วดียังไงดีตรงที่ว่าพิสูจน์ได้ดีตรงที่ว่ามันไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเป็นอย่างนั้นทีเดียวไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรธรรมะก็ยังคงเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างจริงๆแล้วก็เมื่อนึกถึงพุทโธธัมโมแล้วก็สังโฆด้วยคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังสามารถนำมาไปทำแล้วได้ผลดีออกมาไ ถ้าเป็นความดีก็ได้ดีตามที่เหตุมันประกอบมาถ้าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นความชั่วก็ได้ผลไม่ดีตามที่เหตุนั้นประกอบมาการปฏิบัติตามนั้นจริงๆเนี่ยนี่คือการปฏิบัติคือสุปฏิปันโนได้ผลดีจากนั้นเรานึกถึงกายใจของเราที่มาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่ามีมารดาบิดามีมารดาบิดาให้กำเนิดมาเป็นแดนเกิดเป็นผู้มีอุปการะเลี้ยงดูให้จนถึงเติบใหญ่คอยดูแลตอนยังเป็นเด็กประคบประงมให้ดื่มเลือดให้ดื่มเนื้อนั่นคือนมนั่นคืออาหารให้เราเติบใหญ่ขึ้นมาได้มีปัญญามีความรู้มีความสามารถมีกายมีใจในการที่จะตั้งสติไว้ได้นึกถึงคุณของมารดาบิดาด้วยต่อมาก็มานึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ด้วยคุณของครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ไม่ว่าครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยไหนล่ะให้ความรู้ที่เป็นเพียงพอพื้นฐานสำหรับเด็กก็เป็นครูบาอาจารย์สมัยเด็กแต่เป็นความรู้ชนิดที่ต่อยอดขึ้นมาต่อยอดขึ้นมาจนถึงความรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือความรู้ไปในระดับจะประกอบวิชาชีพหรือความรู้ไปในระดับที่จะทำงานวิจัยส่วนที่เป็นโลกียะก็มีแล้วก็ยังรวมถึงผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในทางที่เป็นโลกุตระด้วยครูบาอาจารย์เหล่านั้นเรานึกถึงคุณของท่านพอเรานึกถึงคุณของพุทโธนึกถึงคุณของธัมโมนึกถึงคุณของสังโฆนึกถึงคุณของมารดาบิดานึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ให้คุณทั้งหมดความดีต่างๆเหล่านั้นรวมเข้าสู่ในจิตใจของเราตั้งขึ้นเอาไว้เอาพุทโธนี่เป็นยอดนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธเอาไว้ในใจของเราได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ลืมคำว่าพุทโธนี้มีความคิดอะไรก็ไม่ลืมคำว่าพุทโธนี้ได้กลิ่นอะไรได้กลิ่นก็ได้กลิ่นไปไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ลืมพุทโธนี้จะรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวก็ไม่ลืมพุทโธนี้เหมือนกันให้พุทโธนี่เป็นเหมือนกับป้อมยามท่านผู้ฟังให้มีป้อมยามตั้งเอาไว้เลยตามทางประตูที่เข้าที่ออกเห็นคนก็ต้องเห็นป้อมยามด้วยเห็นของเขาถืออะไรมาก็ต้องเห็นป้อมยามด้วยให้มันอยู่ไปด้วยกันเลยได้ยินเสียงก็มีพุทโธเสียงนี่หมายถึงคนเข้าคนออกละผ่านทางช่องทางคือหูก็ต้องมีป้อมยามคือพุทโธตั้งเอาไว้ได้กลิ่นเลยนี่คือคนเข้าคนออกแล้วอยู่ที่ช่องทางจมูกก็ต้องมีพุทโธเหมือนป้อมยามตั้งเอาไว้มีความคิดในเรื่องอดีตอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องงานราชงานหลวงเรื่องงานภายในภายนอกงานส่วนตัวงานส่วนรวมบางทีมันมีความคิดไปเนี่ยความคิดนึกต่างๆก็เหมือนคนเข้าคนออกผ่านทางช่องทางใจก็มีป้อมยามคือพุทโธตั้งเอาไว้ด้วยหรือถ้าเป็นความรู้สึกทางกายสัมผัสนะทุกฟังต้องซ้ำๆย้ำๆมันถึงจะละเอียดมันถึงจะนุ่มนวลถ้ากายของเรามีสัมผัสใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะปวดเอวอะหรือจะเป็นความร้อนความเย็นหรือการรับรู้ถึงอาการคันหรือการรับรู้ถึงน้ำหนักของตัวเราที่นั่งตกลงบนที่นั่งนี่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความร้อนอาการคันความเย็นหรือว่าเป็นผลทพะเป็นเหมือนกับคนเข้าคนออกที่ผ่านทางช่องทางกายเราก็ให้มีป้อมยามคือพุทโธไปตั้งอยู่ไว้ตรงนั้น พอตั้งป้อมยามเอาไว้ทุกฝั่งที่ไหนก็ตามก็ให้เรียกยามเขากลับมาในป้อมนี้พุทโธนั้นเป็นเหมือนกับป้อมยามยามนั้นก็คือสตินั่นเองเราตั้งป้อมไว้ณที่ไหนสติมันก็ต้องตามไปที่นั่นล่ะเรานึกถึงพุทโธอยู่ตรงไหนตอนไหนเวลาไหนกับใครเมื่อไรสติก็ต้องเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นเวลานั้นกับคนนั้นที่นั่นเดี๋ยวนั้นน่ะมันต้องมีสติตามกันไปด้วยแต่พุทโธไม่ใช่สตินะในที่นี้พุทโธเนี่ยเป็นคำพูดเฉยๆแต่เราตั้งขึ้นเพื่อที่จะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธนั่นก็คือพุทโธเข้าไปแต่การระลึกนึกถึงได้นั่นน่ะคือสติมันแยกกันอยู่นะสมมติว่าคุณนึกได้ว่าโอ้ฉันลืมกุญแจไว้ที่นั่นนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องไปเอางานที่คุณนึกถึงนั่นน่ะกุญแจบ้างการงานบ้างความคิดอะไรก็ตามนั่นคือความคิดนึกถูกป่ะนั่นคือกุญแจนั่นคือสิ่งของไปแต่ความระลึกได้นั่นน่ะคือสติสิ่งของต่างๆเหล่านั้นก็ถ้าเป็นความคิดก็คือธรรมารมณ์แต่เป็นเสียงก็คือเสียงแต่เป็นความคิดเรื่องอื่นก็เป็นสัญญาไปสังขารไปไม่ใช่สติสติก็คือการระลึกได้เกิดขึ้นในสิ่งต่างๆได้คุณคิดนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ได้หน้าพ่อหน้าแม่นั้นก็เป็นธรรมารมณ์เป็นวิตกวิจารณ์เป็นสัญญาอย่างหนึ่งความระลึกได้เนี่ยคือสติหรือแม้เรานึกถึงลมหายใจเรานึกถึงพุทโธเรานึกถึงธัมโมเรานึกถึงกายของเราเรานึกถึงผมขนเล็บฟันหนังสิ่งที่เป็นลมสิ่งที่เป็นกายสิ่งที่เป็นพุทโธนั้นเป็นสัญญาสังขารเป็นรูปที่เราไปนึกถึงใช่ไหมแต่ความระลึกในสิ่งนั้นได้เนี่ยความระลึกนั้นนั่นน่ะคือสติเราจะเอาตรงนี้เราจะฝึกเจริญพุทธานุสติหรือไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติไม่ว่าจะเป็นธรรมานุสติหรือแม้แต่กายคตาสติหรืออุปสมานุสติก็ตามอนุสติแบบไหนในสิบอย่างเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันตรงที่ว่าสติคือการระลึกได้มันต้องเกิดตรงนี้ในสิ่งที่เราจะตั้งไว้ให้ไประลึกถึงนั้นแยกแยะกันออกการตั้งสติเนี่ยจึงเป็นตัวที่จะเริ่มแยกแยะออกจุดนี้ว่าสติก็อย่างหนึ่งนะสิ่งที่คุณไปนึกได้นึกถึงนั้นก็อย่างหนึ่งตามไปคนละอย่างกันไปอยู่ด้วยกันแต่คนละอย่างกันนะเหมือนคนเข้าคนออกประตูก็ต้องตรงประตูนั่นแหละแล้วก็ต้องตรงประตูนั้นนอกจากมีคนเข้าคนออกมีประตูแล้วก็ต้องมีป้อมยามด้วยนอกจากมีคนเข้าคนออกมีประตูมีป้อมยามแล้วก็ยังมียามด้วยเนี่ยมันก็ไปอยู่กันตรงนั้นน่ะเหมือนกันว่าในเวลาที่เรามีผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยเสียงก็มาหูก็อยู่ตรงนั้นด้วยการรับรู้ก็เข้าไปด้วยสติก็ไปตั้งอยู่ด้วยพุทโธก็อยู่ด้วยแต่เป็นคนละอย่างคนละอย่างกันทั้งนั้นนะสติเนี่ยจะทำให้เราเริ่มที่จะแยกแยะให้เจ้าสิ่งเหล่านี้ได้ตั้งสตินึกถึงอยู่กับพุทโธพุทโธเอาไว้ไม่ต้องไปบังคับความคิดไม่ต้องไปบังคับจิตว่าโอ้ฉันคิดเรื่องนั้นอย่าบังคับแต่ถ้าบังคับแล้วมันจะปวดหัวรมของการบังคับนี่มันคือการที่จะใส่ความเพียรเข้าไปปรับเข้าไปจูนการใส่ความเพียรถ้ามากเกินกำลังของสติมันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปได้ฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะปวดศีรษะมันจะเครียดปวดที่ระหว่างคิ้วเป็นต้นการปรารภความเพียรที่มากเกินไปนั้นมันเปรียบเหมือนกับเวลาเราจับนกกระจาบด้วยมือทั้งสองมือจับมันแน่นเกินไปบีบนกนั้นมากเกินไปนกนั้นก็ตายได้ด้วยความถูกบีบคั้นนั้น การบีบจับนั่นคือเหมือนกับการปรารภความเพียรถ้ามากเกินกำลังของสติก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านในทางตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามความคิดปล่อยจิตไปตามเสียงคือถ้าปล่อยไปมันก็จะลืมพุทโธไงเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเกิดตามคนเข้าตามคนออกไปเอาแล้วตรงประตูคนเข้าใหม่มาคนออกใหม่ไปเราก็ไม่รู้เลยก็ลืมไปแล้วเผลอไปก็รู้มาอยู่เฉพาะไอ้ที่เราตามไปนั่นเองถ้าไม่มีการควบคุมมันก็จะแบบเผลอๆหลุดลุ่ยไม่มีความระมัดระวังเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับนกกระจาบด้วยมือสองมือเกิดแบบว่าจับหลวมมือเกินไปนกมันดิ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลุดออกไปได้นั่นก็คือความเพียรเราย่อหย่อนลงไปหน่อยนึงพอเราไม่ตั้งสติเอาไว้เพราะว่าความเพียรมันอ่อนลงความเพียรอ่อนลงสติเผลอไปมันก็มีความเผลอเพลินมีความไม่ระมัดระวังที่เราก็ไปตามอารมณ์นั้นจุดตรงนี้แหละต้องระวังที่ต้องการจะทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามที่ก็เราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มีลักษณะที่เป็นไปตามอารมณ์กลายไปตามเรื่องราวต่างๆที่เราไปคิดนึกนั้นๆตอนนี้เราจะเริ่มอธิบายตั้งสติไว้นะอย่าเผลออย่าเพลินทำความเข้าใจให้ดีท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่าใครก็ตามถ้าตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคำพูดนี้หมายความว่าถ้าเรามานึกถึงกรรมพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยนี่ไม่ว่าความคิดอะไรก็ตามแต่บางมันจะมีอารมณ์ที่ติดอยู่กับมันมาด้วยเสมอเช่นถ้าเราคิดถึงพ่อแม่เอาแม่มันก็จะมีอารมณ์ความเมตตาความรักที่ท่านเคยมีมาด้วยแต่พ่อแม่ทำไม่ดีจุดไหนกับเราให้อารมณ์ความรู้สึกนั้นบางทีมันก็ตามมาด้วยเป็นบางครั้งบางคราวหรือถ้าเรานึกถึงเหตุการณ์ที่เราไปให้ทานตรงนั้นมาทำกฐินผ่าป่าจุดนี้ไปจุดนั้นมันก็มีอารมณ์ติดมาด้วยกับความคิดเรื่องราวต่างๆที่เรานึกถึงนั้นอย่างกรณีนี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าในคุณข้อพุทโธของท่านอารมณ์ที่มากันกับในความคิดนึกถึงพระพุทธเจ้านี่โอ้คือปัญญาของท่านด้วยความกรุณาความเมตตาพวกนี้เป็นกุศลธรรมที่อยู่เบื้องหลังความคิดใดความคิดหนึ่งหรืออกุศลธรรมก็ด้วยเหมือนกันนอกจากคุณคิดถึงเสื่อถึงหมอนคิดถึงความบันเทิงคิดถึงเรื่องราวที่จะทำให้เกิดความเพลิดเพลินใจนึกถึงดนตรีนึกถึงละครนึกถึงการแสดงนึกถึงเรื่องสิ่งสวยงามความคิดนึกเหล่านี้มันก็พาอารมณ์ที่เป็นไปในทางกามมาด้วยลักษณะที่จะทำให้จิตใจของเรามีความลุ่มหลงเพลิดเพลินไปหรือถ้าเราคิดถึงหน้าคนที่เราไม่ชอบเรื่องราวที่เรารังเกียจอย่างเวลาเขาพูด hate speech ให้ฟังอย่างเงี้ยเขาพูดถึงแต่ข้อไม่ดีของคนนั้นพูดถึงข้อมระยำของคนนี้เอามระมาใส่ยำรวมกันก็ทำให้เราคิดนึกไปในทางที่พยาบาทในทางที่ไม่พอใจอารมณ์คือความยินร้ายความปฏิเสธความปฏิฆะความขัดเคืองมันก็มาตามความคิดนึกที่ถูกจับใส่หัวเราหรือตามความคิดนึกที่เราคิดนึกไปเองนั้นอารมณ์มันก็ตามความคิดมาทางพยาบาทด้วยคือนี่พูดถึงอกุศลหรือความคิดในทางเบียดเบียนแบบอื่นๆต่างๆก็ตามมาด้วยนี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะเพราะว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเองมันไม่มีอ่ะท่านผู้ฟังทุกสิ่งอย่างมันต้องมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยของมันมาและที่แน่นอนก็คือ อกุศลก็มีเหตุมาจากสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นแหละมากุศลก็มีเหตุมาจากสิ่งที่เป็นกุศลนั่นแหละมาอีกจะไปทางไหนมันก็มาผสมกันอยู่ตรงนี้อยู่ในการรับรู้อยู่ในช่องทางใจอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรามันผสมกันอยู่ตรงนี้เพราะว่ากายใจเนี่ยมันเป็นตัวรวมของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วท่านจึงเรียกว่าเป็นโลกไงคุณจะรับรู้โลกภายนอกก็ต้องผ่านทางเสียงผ่านทางกลิ่นผ่านทางจมูกสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่าโลกนะไม่ใช่ว่าโลกนี่คือดวงดาวหรือว่าดาวเคราะห์หรือว่าระบบสุริยะจักรวาลอะไรก็เป็นของเขาอยู่แล้วนะแต่คุณจะรับรู้การมีอยู่เป็นอยู่ของเขาได้ก็ต้องผ่านทางช่องทางเหล่านี้ถ้าไม่มีช่องทางเหล่านี้เนี่ยเราจะรับรู้ถึงสิ่งภายนอกไม่ได้เลยท่านจึงเรียกจุดนี้แหละว่ามันคือโลกกายใจนี่แหละคือโลกของเราดูแค่นี้เองคือถ้าดูมากๆากนอกๆไปนี่มันยิ่งมึนยิ่งเพลินยิ่งเผลอดูก็มาใกล้ๆนี่สุนัขถูกผูกไว้ด้วยเชือกรึงรัดตั้งไว้อยู่กับเสาเวลาคนมากวนมันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็พยายามไปเห่าไปวิ่งไปหาโนวิ่งไปอย่างนี้มันก็เจ็บคอตัวเองแต่ว่าที่มันผูกอยู่มันคือเชือกนี่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆนี่อยู่ตรงคอมันนี่เหมือนกันว่าเราจะรับรู้สิ่งใดๆรับรู้โลกเนี่ยก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละมันมารวมกันอยู่ในกายมารวมกันอยู่ในใจของเราทั้งกุศลอกุศลทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งเสียงทั้งภาพทั้งกายและใจทั้งจิตที่สงบทั้งจิตที่ฟุ้งซ่านมารวมกันอยู่ในนี้ทีนี้ในความที่มันมารวมกันตัวนี้แหละเราจึงต้องถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะเนี่ยมันก็จะผสมปนเปกันไปหมดวันนี้บางทีจุดนี้มันโผล่ขึ้นมาในแกงหม้อใหญ่คุณไปชิมจุดที่มันเค็มมันกวนไม่เข้ากันมันก็เค็มปี๋เลยพอควรยังไม่เข้ากันไปชิมจุดที่มันหวานโอ้มันก็หวานเจี๊ยบเลยมันก็ยังไม่เข้ากันก็คือทำให้มันเข้ากันก็ไม่ได้ด้วยเพราะธรรมชาติของกุศลอกุศลนี่มันไม่เข้ากันเอาถ้าเราจะเอาอันใดอันหนึ่งคือถ้าเป็นธรรมชาติของคนชั่วเนี่ยคนไม่ดีมันก็จะมีอกุศลธรรมอยู่เยอะมีกุศลธรรมอยู่น้อยคิดนึกพูดไปก็มักจะไปในทางอกุศลธรรมอยู่เสมอๆอย่างถ้าเห็นสิ่งของโอ้ยนี่ก็อยากได้เห็นคนนั้นเขามีกระเป๋าอันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือแบบนั้นก็อยากมีอยากได้อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็ขับรถหรูหรูแหมนี่เป็นความฝันของฉันนะอีกก็ไม่รู้เป็นฝันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคืออาจจะแบบนึกไปเองอะว่าฝันมาตั้งแต่เด็กก็ใช่ยุก็เรื่องไม่ดีมันไม่ได้ว่าควรจะต้องลืมไปหรอแต่พอเห็นคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นเราก็นึกถึงเรื่องแบบนี้อีกเกิดจิตก็น้อมไปในทางกามอีกก็ตั้งข้ออ้างขึ้นมาว่านี่เป็นความฝันของฉันฝันไม่ดีแล้วจะฝันทำไมอ่ะก็นั่นแหละจิตมันน้อมไปในความไม่ดีไงน้อมไปในทางอกุศลไงเพราะมันมีอกุศลธรรมมันดึงมันเกี่ยวกันเข้ามาอยู่เรื่อยเหตุของมันเข้ากันได้ผลของมันก็เข้ากันได้อกุศลเนี่ยนะหรือพอเห็นสถานการณ์ที่คิดว่าแบบนี้โกงได้นี่มีช่องทางแบบนี้มันคิดไปก่อนแล้วเลยหรือเห็นเพศตรงข้ามโอ้นี่มีช่องทางให้เป็นกิ๊กได้โอ้เห็นหนุ่มคนนี้ก็เกิดหล่อเกิดปิ๊งเกิดชอบขึ้นมาทันทีหนุ่มก็จะต่อไปโอ้เนี่ยเป็นบุพเพสันนิวาสมันต้องมาเจอกันนี่มันต่อกันไปไงอกุศลมันก็ดึงอกุศลมาดึงอกุศลมาได้ไงฮะก็พอเราตรีตรึกเป็นเรื่องอารมณ์ใดๆเอาในที่นี้คือเป็นในทางกามเนี่ยจิตก็น้อมไปทางนั้นพอจิตน้อมไปทางไหนมันก็ไปรับรู้สิ่งนั้นน่ะประเภทนั้นน่ะเทือกเดียวกันกับอารมณ์นั้นน่ะมากขึ้นมากขึ้นมันก็ต่อไปโอ้เนี่ยเราเกิดมาคู่กันโอ้เนี่ยของนี้ดีมากเลยมีฟีเจอร์อันนี้ดีไซน์ออกมาใหม่อย่างนั้นแต่ก็โทษพอแบบจริงๆซื้อมามันก็ได้ใช้นิดเดียวเนี่ย ฟีเจอร์ใหม่ฟังก์ชันใหม่คือความอยากเราไปแล้วไงแต่ไม่พอเราตริตรึกคิดนึกเป็นเรื่องอะไรมากจิตมันไปอย่างนั้นทันทีทั้งกุศลและกุศลนะเพราะมันเข้ากันได้กุศลเข้ากับกุศลได้อกุศลเข้ากับอกุศลได้สิ่งที่เข้ากันไม่ได้คือกุศลกับอกุศลเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้หรอกทีนี้พอมายำรวมกันในจิตใจของเราเนี่ยเราจึงต้องรู้จักแยกแยะเพราะถ้าไม่แยกแยะมันจะแบบเดี๋ยวบางทีอารมณ์ดีเดี๋ยวบางทีอารมณ์ร้ายเนี่ยบางคนนี่แบบว่าเก็บกดด้วยนะคือถ้าอย่างดูภายนอกดีอ่ะพูดดีการกระทำดีเห็นเวลาเห็นนะแต่เวลาไม่เห็นเนี่ยโอ้โหชั่วมากซ่อนเร้นพูดลับหลังอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือความไม่ดีเขาซ่อนเร้นเอาไว้มีมากคิดนึกอยู่ในใจบางทีเราไม่รู้เราเห็นคนนี่ในทางตรงข้ามถ้ามีภาษาได้ภาษาหนึ่งมากระทบแล้วแบบเรามีความเมตตาเกิดเป็นแบบว่าความเห็นอกเห็นใจไม่ได้ด่าทอว่าร้ายแต่มีเมตตาปราณีกรุณาเฟื้อช่วยเหลือหรืออย่างน้อยช่วยไม่ได้ก็มีอุเบกขาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมันดึงกันมาแต่เรามีกุศลธรรมอยู่มากนะทีนี้เวลาที่มันมาผสมกันไปหมดอยู่ในช่องทางใจของเราแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่แยกแยะออกให้ดีบางทีก็ร้ายบ้างบางทีก็ดีบ้างเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าในกำลังขับดันของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไปทางไหนหรือไม่อย่างไรคนเราโดยปกติตั้งแต่ฟังเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะดีอยู่แล้วนะข้าพเจ้าว่าคือไม่งั้นกูจะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้อะเพราะว่ามนุษย์เทวดาพรหมเนี่ยจัดว่าอยู่ในสุคตินะถ้าเผื่อว่าเรามีอกุศลธรรมมากกว่านี่โอ้ยคุณต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกไปงั้นแล้วแต่สำหรับบางคนอาจจะพอๆกันแล้วมีส่วนที่เป็นกุศลธรรมมากกว่านิดนึงนี่อาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่แบบว่าไม่ค่อยมีอันจะกินมีผิวพรรณซามหรือมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งเอาต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ตามเถอะมันยังมีดีมากกว่าไม่ดีนะในจิตใจของเราเนี่ยมีแน่สำหรับบางคนอาจจะที่ว่ามากกว่าอาจจะมากกว่ากันนิดหน่อยหรือมากกว่ากันอาจจะมากกว่ากันพอเห็นได้แต่ว่ามันมีชั่วมีดีอยู่แล้วล่ะมากน้อยนิดหน่อยเท่านั้นเองทีนี้ในความที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สิ่งที่จะดึงกันไปดึงกันมาถ้าพบว่ามีเพื่อนไม่ดีเราชวนไปเพื่อนนี่หมายถึงคนที่เรารู้จักกันหรือคนที่เขามาชักชวนอาจจะเพิ่งรู้จักกันวันนี้ไปฟังเขาสัมมนาพูดดูเขาว่าไงฟังเสร็จแล้วก็พูดจากที่เราไม่มีราคะก็พูดให้จิตใจเรามีราคะขึ้นมาอันนี้คือเหมือนกับว่าเวลาคุณไปฟังสัมมนาแล้วเขาขายของเนี่ยขายยาชงนี่ขายคอสนี่ขายอาหารเสริมนี่ขายเฟรนช์ชายนี่นี่มันแบบก็ทำให้คนจากไม่มีราคาเป็นมีราคาขึ้นมาหรือจะบอกว่าคุณไปฟังเฮดสปีชเวลาเขาอภิปรายปราศัยพูดข้อไม่ดีโจมตีคนนั้นคนนี้ก็จากไม่มีโทสะก็มีโทสะมีพยาบาทมากขึ้นเราได้ยินอะไรเนี่ยจิตเราจะน้อมไปทางนั้นได้อยู่บ่อยๆนะเพราะว่าการตรีตรึกการตรองตามมันทำให้จิตเราน้อมไปทางนั้นได้ไอ้ฉากที่มันเสมอๆกันอยู่ราคะก็เพิ่มขึ้นโทสะก็เพิ่มขึ้นหรือถ้ามีคนมาชักชวนไปหรือเดี๋ยวนี้เขาก็ขายทาง YouTubeส่งเข้า Facebook Feed เป็นวิดีโอบ้างเป็นข้อความบ้างเป็นเรื่องราวให้เกิดความงมงายเชื่อไปในอะไรที่มันเป็นของขลังบ้างเบอร์มงคลบ้างหรืออะไรที่มันเป็นวัตโกตัวละมงคล คือมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งดีงามเป็นมงคลแต่ว่าดันไปทางนั้นนี่คิดว่านั้นจะพาความโชคดีความเฮงๆรวยๆคุณจุดธูปอันนี้บูชาด้วยเครื่องแบบนี้แล้ววันนั้นน่ะเฮงแน่นอนจากที่ไม่มีหรือมีโมหะอยู่พอประมาณโมหะมันก็เพิ่มขึ้นไงไปได้ฟังเรื่องราวแบบนี้เพราะว่าพอตรึกตามตรองตามถึงเรื่องที่จะทำให้เกิดโมหะเพิ่มขึ้นโมหะมันก็เพิ่มขึ้นตามแต่กระแสที่ว่าจะดึงไปเพื่อนเนี่ยหมายถึงคำนี้เพื่อนไม่ดีนี่ก็เรียกเป็นปาปมิตรคือมิตรหรือคนที่จะชักชวนเราไปให้เกิดบาปในที่นี้คือราคะโทสะโมหะให้มันมากขึ้นแล้วโมหะพอเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังมันก็ราคะโทสะมาด้วยนะฉันว่าถ้าเราหลงไปเชื่อในเรื่องงมงายเป็นวัตโกตัวละมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะอยากในสิ่งที่เราแบบต้องการหวังนั้นขึ้นมาทันทีคุณคิดว่าเปลี่ยนชื่อแล้วเอาตัวกาลกินีออกทั้งหมดเหลือแต่ตัวเฮงๆตัวนำโชคชื่อบางคนในอ่านยากๆท่านผู้ฟังแต่อย่างไรก็ตามเขายังมีความดีอยู่ล่ะแต่ในโมหะที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเราอยากอยากขายได้อยากร่ำรวยอยากถูกหวยพอเราตั้งความอยากไว้ปุ๊บราคะมันก็เพิ่มมาด้วยในโมหะที่คุณตั้งไว้นั้นพอไม่ถูกปุ๊บโทสะมันก็เพิ่มขึ้นตามโมหะที่มันเพิ่มขึ้นนั้นด้วยนี่คือฝ่ายอกุศลธรรมที่มันเพิ่มขึ้นได้ก็เพราะว่ามีคนชักชวนไปนอกแบบนี้ราคะโทสะโมหะมันเพิ่มได้ในทางตรงข้ามตรงฝั่งที่ว่ากายของเราใจของเรามันมีกุศลอกุศลผสมปนกันอยู่หมดละกุศลมันต้องมากกว่านิดนึงนะแต่ที่มันเซอร์เฟสออกมาที่มันปรากฏตัวออกมามันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ชีวิตฉันทำไมเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องเศร้าใจมีแต่เรื่องทุกข์ใจให้กลุ้มใจนี่คือมันวุ่นวายมันจึงแยกแยะไม่ออกฟังอีกครั้งหนึ่งนะประตูเนี่ยมันมีทุกคนมันผ่านเข้าผ่านออกยามป้อมยามคนตรวจตาราคนดีคนร้ายมันมารวมกันอยู่ที่นี่กายใจของเราเป็นที่รวมของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะสิ่งไหนปรากฏออกมาทำให้เราก็คิดนึกตามไปว่ามันจะเป็นแบบนั้นคุณคิดนึกว่ามันเป็นแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ความจริงกับที่เราคิดนึกอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในทางกุศลธรรมมันก็เป็นจริงเหมือนกันเอาแต่มีคนชักชวนไปในทางกุศลกูเลยว่ากัลยาณมิตรชักชวนไปในทางดีเอาเมื่อสักครู่จะชักชวนไปฟังสัมมนาแล้วก็ขายคอร์สขายของขายแฟรนไชส์จากไม่มีราคาก็ทำให้มีราคามากขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะเอาเรากลับกันดูแต่ถ้ามีคนชวนไปฟังธรรมไปฟังธรรมฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องอสุภะเอาโอ้ยอสุภะน่าเกลียดน่าเกลียดไม่ในชามก๋วยเตี๋ยวมีเส้นผมด้วยมีฟันด้วยโอ้ยใครจะไปคิดได้ไงโอ้ยขยะแขยงเกิดความขยะแขยงขึ้นใช่ปะคุณคิดนึกตรีตรึกมาในทางเนี้ยมันจะเกิดความที่ว่าวางความยึดถือวางความติดยึดในของสวยงามสิ่งที่เราดูว่าไอ้มันสวยงามนะผมนะสวยอย่างนี้ฟันเรียงกันน่างามอย่างนี้โอ้ยพอได้ฟังเรื่องสุภาแล้วโอ้มันไม่งามแล้วความที่คลายความยึดถือได้ถามท่านผู้ฟังในที่เนี่ยตอบด้วยหัวใจของตัวเองว่าเอาคลายความยึดถือมันเป็นกุศลหรือมันเป็นอกุศลนะวิญญูชนคนดีเนี่ยก็ไม่ต้องแถนะมูฟังแต่สามารถใช้เหตุผลโดยที่ไม่ต้องแบบว่ามาแถมาตะแบงว่ามันคือกุศลแน่นอนคลายความยึดถือออกได้เนี่ยมันเป็นกุศลแน่นอนความยึดถือมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะอ๋อมันก็เป็นอกุศลแน่นอนยึดถือสิ่งใดความยึดถือนั้นน่ะไม่ดีสิ่งนั้นอาจจะดีอาจจะไม่ดีเราไม่รู้ยกเอาไว้ยิ่งถ้ายึดถือสิ่งไม่ดีโอ้ยิ่งแย่นะ ยึดถือสิ่งดีอย่างแย่เลยแย่ตรงไหนแย่ตรงความยึดถือความยึดถือไม่ดีพวกคุณได้มาฟังเรื่องราวที่จะให้คลายความยึดถือมันดีนะหรือเอาฟังวิธีการในการคิดตรีตรึกใคร่ครวญเอาถ้าเราจะต้องครองเรือนเราจะทำยังไงไม่ให้ยึดถือเอาคุณต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์แบ่งจ่ายทรัพย์สี่หน้าที่นี้อย่าเหนียวเหนียมขี้ตื่นเอาไว้แต่รู้จักสละออกมีจาคะคิดอย่างนี้จากมีโมหะมากโมหะก็ลดลงจากตระหนี่มีอยู่ความตระหนี่ก็ลดลงนอกจากการใช้จ่ายทรัพย์แล้วเรายังพูดถึงการทำงานทำงานยังไงไม่ให้ไปยึดถือในการงานนั้นโอ้ตั้งไว้ซึ่งฉันทะฉันทะถ้าไม่มีสติคุมมันก็ทำให้เกิดการได้เกิดความพอใจเกิดความหึงหวงเกิดปัญหาที่ตามมาจากการแสวงหาการได้นั้นโอ้ไม่ดีไม่ดีเอางั้นจะทำไงให้ฉันทะมันไม่ไปตามสายให้เกิดปัญหาก็ต้องมีสติคุมมีสติคุมฉันทะสมาธิมันก็เกิดได้เอ้าเป็นอิทธิบาท4โอ้เอาอิทธิบาท4มาทำงานมันดีกว่าเอาความยึดถือเอาการแสวงหามาทำงานเราแจกแจงแยกแยะเห็นนี่คุณก็มีปัญญาขึ้นมาปัญญามันก็กำจัดโมหะโมหะจากที่มีอยู่ก็ลดลงจากที่ทำงานต้องใช้ราคะโมหะลดราคะก็ลดด้วยอย่างถ้าบอกว่าเราฟังเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทบ้างเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีในชาติต่างๆบางที่สละดวงตาสละเนื้อหัวใจสละอวัยวะให้คนอื่นอย่างเงี้ยก็จะทำชั่วขนาดไหนปู้ยี่ปู้ยำตัวเองกลายเป็นกระโถนท้องพระโรงหรือกลายเป็นที่รับอารมณ์ของคนอื่นแต่ก็ยังมีเมตตายังมีอุเบกขามีปัญญาที่จะหลุดรอดเอาชนะผ่านมาได้เนี่ยเอานี้ก็ทำให้เราเกิดมีเมตตาขึ้นมาทำให้เราเกิดมีอุเบกขาขึ้นมาจากพยาบาทหรือโทสะที่มีอยู่มันก็ลดลงเดิมนาฏเมตตาเดิมนาฏอุเบกขาโทสะลดลงไปลดลงไปนะกุศลธรรมอยู่ในจิตใจของเราก็เบาบางลงกุศลธรรมก็ชนะได้คือมันดึงมันดันกันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะคิดนึกตรีตรึกน้อมจิตของเราไปเรื่องไหนตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยคือมีป่าปะมิตรดึงไปในทางอกุศลให้เกิดราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นหรือมีกัลยาณมิตรดึงไปในทางกุศลให้กำจัดราคะโทสะโมหะออกไปได้มากขึ้นมีอะราคะอะโทสะอะโมหะได้กัลยาณมิตรหรือปาปมิตรนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขหนึ่งที่จะพาไปแล้วมันก็จะทำให้เราตรีตรึกคิดนึกประเด็นเรื่องที่เป็นอกุศลหรือเรื่องที่เป็นกุศลนั่นเองสิ่งสำคัญมันคือตรงนี้บ้างจิตของเราตรึกนึกคิดไปทางไหนนี่เอาต่อให้คนไม่ดีเขามาชวนไปใช่ปะคุณไปฟังดูเขาขายคอร์สบ้างเขาขายน้ำยายาชงหรือเฟรนช์ชายอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเอาฟังดูเออแต่ว่าถ้าเรามีสติตั้งมั่นไว้อะแล้วราคาที่มันยังไม่หมดแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอะตามคำพูดของเขาจิตเราก็จะไม่น้อมไปในทางนั้นโอเคนะต่อให้เขามาดึงไปใช่ไหมหรือเราไปฟังhate speechก็พูดด่าคนนั้นตำหนิคนนี้ก็เท็จจริงอะไรไม่มีอะไอ้พวกเย้ยเย้ยเฮเฮก็เฮไปเย้ยไปใช่ปะแต่ว่าด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยโทสะมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไปตามคำพูดคำบอกของเขาเหล่านั้นไงพวกคุณตั้งสติไว้ดีหรือก็จะแบบขายเรื่องงมงายเป็นวัตโกตุหละมงคลเอาหลักฐานนั่นนี่ของคนนั้นคนนี้เอาเฮงเฮงสิ่งของเครื่องรางนี่ไปใช้แล้วร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้คือเราก็แบบโมหะไม่ได้เพิ่มขึ้นอ่ะมันก็ไม่ตามไปไงเอาทำไมถึงอย่างนั้นไ ก็จิตคุณตรีตรึกคิดนึกอยู่เรื่องอะไรมากๆอยู่ล่ะมันก็น้อมไปทางนั้นเหมือนกันนะเวลาคนจิตใจไม่ดีเนี่ยต่อให้แบบว่าถูกเพื่อนดึงไปในทางดีบางทีมันยังไม่น้อมไปอย่างเช่นฟังเรื่องอสุภะโอ้ยขยะขยงแบบก็ยังละวางไม่ได้แต่ไม่ชอบบางคนเป็นอย่างนี้ก็มีกุศลธรรมอะไรยังไม่เกิดแต่ยังชอบของสวยของงามอยู่ไปปฏิบัติธรรมมาแล้วแหมไม่ได้แต่งหน้าตั้งหลายวันวันนี้ขอไปจัดเต็มซะหน่อยแน่ไปนวดหน้าเต็มที่เอ๊ะไม่ใช่ว่าเพิ่งกลับมาจากปฏิบัติธรรมหรอเอาจิตใจบางคนมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันนึกน้อมไปในทางนี้อยู่แล้วตรีตรึกไปตามอารมณ์นี้อยู่แล้วหรือบางคนอาจจะฟังทำความเข้าใจในเรื่องปัญญาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามงคล38ประการเอาไม่ได้ให้เชื่อเรื่องยามแต่เชื่อการทำความดีแม้แต่ว่าก็ขอสักหน่อยหนึ่งหน้าบูชาตรงนี้ไหว้ตรงนั้นเอาทำตามประเพณีไม่เป็นไรบางทีมันยังเลิกเดี๋ยวนั้นไม่ได้คือมันก็ยังเห็นสาระในสิ่งนั้นๆอยู่โมหะมันก็ยังมีอยู่ต่อให้ได้ฟังเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วก็ตามก็เพราะว่าจิตเรามันตรึกตามโน้มไปในทางนั้นๆอยู่แล้วมีความเคยชินมาความเคยชินนั่นแหละเป็นอนุสัยที่ฝังอยู่เลือบอยู่ที่ผิวของจิตของเราทำให้บางทีเวลาที่เราจะน้อมหรือเคลื่อนไปทางไหนมันต้องใช้กำลังต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความสามารถทุกสิ่งอย่างให้มันไปได้ข้าพเจ้าต้องการจะยกตัวอย่างเช่นว่าคนดีๆเนี่ยที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าคุณไปอยู่กับคนไม่ดีในตอนแรกๆมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกคือเหมือนกับว่าฉันยังเป็นคนดีอยู่แต่พอผ่านไป2ปีผ่านไป5ปีไม่ได้ฝึกฟังเขาอย่างเดียวนะฟังเขาแล้วคิดตามนี่ตอนแรกไม่ตามใช่ไหมพอผ่านไปครึ่งเดือนก็เริ่มคิดตามแล้วจิตก็น้อมไปใช่ป่ะพอคิดตามแล้วก็พูดตามด้วยเขาพูดคำหยาบพูดคำโกหกตอแหลพูดคำเสียดสีนินทาเออก็ฝึกพูดตามตอนแรกๆเขาจะพูดได้ไม่เต็มที่หรอกแต่พอเขาแบบนะลองพูดดูว่าไปดูเนี่ยพอพูดปุ๊บคนเฮขึ้นหรือพูดปุ๊บเพื่อนยกย่องขึ้นพูดคำหยาบอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ความสุขตามมาเออก็คิดว่าคำหยาบนี่ดีนะก็ฝึกพูดต่อไปจิตก็น้อมไปทางนั้นอีกหรือก็ทำทางกายด้วยอ่ะถ้าเผื่อว่าไปเจอเพื่อนกลุ่มที่แบบว่าชักชวนไปลักเล็กขโมยน้อยทำลายข้าวของนั่นนี่ตอนแรกก็ไม่ได้ร่วมหรอกดูอย่างพวกแก๊งเสพยาเงี้ยไปเที่ยวกับเพื่อนหน้าไปเจอเขาจับยายัดใส่กระเป๋าให้ตัวเองไม่รู้เจอด่านตรวจปุ๊บพูดยังไงอ่ะหลักฐานมันคาอยู่เนี่ยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยบอกไม่ได้เสพมันไม่ได้แล้วมันจับได้คาหนังคาเขาเอาอาจจะหลุดมาได้ฝึกทำไปครั้งหนึ่งสองครั้งถ้าไม่เห็นโทษนะทำต่อไปแรกมันก็ไม่ได้คิดหรอกไอ้ความไม่ดีเนี่ยต่อไปมันก็เริ่มคิดต่อไปมันก็เริ่มพูดด้วยความไม่ดีเนี่ยอกุศลเนี่ยต่อไปมันก็ทำทางกายด้วยเราว่าเราไม่ผิดศีลนะคนเราเนี่ยไม่ผิดศีลศีลนี่เป็นปกติของมนุษย์เอ๊ะเลยพูดที่ผิดศีลนี่เขาผิดศีลกันได้ไงก็เขาฝึกมาไงตัวเราอย่าไปพูดเลยนะมาฟังคนที่ถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันเนี่ยฝึกผิดศีลดูบ่อยๆดิเดี๋ยวมันก็ทำได้เรื่องแรกอาจจะรู้สึกตะเกียกตะขวงใจนิดหน่อยแต่พอทำไปครั้งสองครั้งมันเริ่มมีอาสวะฟอกในจิตใช่ปะมันก็ทำได้ง่ายขึ้นความชั่วเนี่ยแรกๆก็เริ่มทำสำหรับคนดีมันยากแต่ว่าทำไปความชั่วมันครอบงำจิตใจเราแล้วใช่ป่ะพอจิตใจเราเริ่มมีลักษณะกระแสชั่วๆในจิตใจปุ๊บเนี่ยความชั่วมันก็ทำง่ายทันทีโยว่าความชั่วคนชั่วทำง่ายไงแต่ตอนแรกๆเราเป็นคนดีอยู่พอเราทำไปรู้สึกเริ่มง่ายแสดงว่าเราเป็นคนชั่วแล้วความชั่วมันพอกพูนขึ้นฝึกได้ตั้งวางความชั่วนี่คือกายวาจาใจนะเราทำไปทางไหน แอคชั่นการกระทำนี่ทั้งกายก็ด้วยมือด้วยขาของเราทั้งวาจาด้วยปากของเราทั้งใจด้วยความคิดนึกตรึกของเราเนี่ยแหละเราฝึกมาในทางทำอกุศลคิดไปทางการปฏิบัติเบียดเบียนพูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบทั้งใจก็คิดมิจฉาทิฏฐิพยาบาทเพ่งเล็งจิตมันน้อมไปทางนั้นน้อมไปทางนั้นกลายเป็นคนชั่วโดยไม่รู้ตัวหรือบางคนก็เข้าไปครึ่งขาค่อนแข้งแล้วเนี่ยมันไปได้ทุกฝั่งตอนนี้ทั้งนั้นจากคนไม่ดีนะก็เปลี่ยนเป็นคนดีได้เหมือนกันสมมติตอนนี้เราเป็นคนชั่วอยู่แล้วสมมตินะก็จะโกหกเนี่ยมันลื่นเลยจะพูดคำหยาบนี่โอ้ไม่ต้องคิดด่าคนนี้แบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ซ้ำคำกันนะหรือคิดตำหนิคนนั้นคนนี้มันง่ายเป็นคนชั่วอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าเผื่อว่าไปอยู่ในกลุ่มคนดีเวลาจะพูดไม่ดีเขาก็สะกิดเอาเราก็เกรงใจเขาเราก็ไม่พูดพอเราเป็นคนชั่วคนไม่ดีจะพูดไม่ดีมันง่ายพอเขาสะกิดเอาเราเกรงใจเราไม่พูดมันก็ได้หยุดใช่ป่ะพอได้หยุดแล้วกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงที่ทำงานหรืออะไรก็ตามเพื่อนก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะฟังครั้งแรกไม่เข้าใจหรอกแต่ก็มันเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนก็อธิบายไปใช่ป่ะคนนั้นก็อธิบายมาเหตุผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นนั้นเอาฟังด้วยความเกรงใจกันก็ฟังไปไม่ว่าอะไรตมก็เดินไปคิดไงก็ต่อมาได้ฟังทำชวนกันไปให้ทานทำบุญโอ้ทำไมต้องให้มากมายปานนั้นก็ไม่เป็นไรเธอให้เท่าไหร่ก็ได้โอ้ฉันไม่มีหรอกเอา5บาท10บาท100 200 1,000 2,000 ก็ให้ไปครั้งหนึ่ง2ครั้งต่อไปก็ซ้ำอีกนี่คือมีการกระทำทางกายที่เป็นกุศลโอ้ยคนชั่วมันทำดีมันยากไงแต่เวลาจะทำดีก็ทำได้นิดเดียวเนี้ยคุณจะให้ทานก็ให้หมื่นก็ให้สารกินอื่นก็เป็นความดีตัวเองจะให้ร้อยพันสิบยี่สิบเวลาจะทำความดีก็ได้น้อยใช่ไหมความดีมันก็เกิดอ่ะถึงจะยากหน่อยแต่คนชั่วทำความดีได้ยากได้น้อยแต่มันก็เกิดจะพูดจะจาที่ว่าจะด่าจะว่าก็เงียบซะอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาก็ได้บ้างที่จะพูดเน็บแนมแซะให้กระเทือนจิตใจกันก็เบาลงเขาก็สะกิดเขาก็พูดเรื่องอื่นที่มันดีๆมันไม่มีช่องให้แบบความไม่ดีมันเสริมขึ้นมาตัวเองอาจจะพูดเรื่องดีได้ยากเพราะว่าเป็นคนไม่ดีอยู่พอจะทำความดีบางทีมันยากแต่จะทำได้ก็นิดหน่อยถ้าจะเผลอพูดออกมาความชั่วมันก็จะได้น้อยไปอยู่กับคนดีการคิดก็เหมือนกันได้ฟังวิธีการที่เขาคิดได้ฟังวิธีการที่เขาตรีตรึกตอนแรกมันก็ยังคิดไม่ได้โอ้ยจะมีใครที่ตื่นมาตีสี่ตีห้านั่งสมาธิคือสำหรับบางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะมันมีสังคมประเภทที่แบบว่าตื่นสายนอนดึกเกเรเมาย้ำไปจะมาคิดนึกถึงว่าตื่นเช้านั่งสมาธิเนี่ยโอ้เป็นไปไม่ได้สังคมแบบนี้มันมีแต่พอเข้ามาอยู่ในสังคมกับคนที่ว่าตื่นตีสี่ตีห้านั่งสมาธิโอ้คนอื่นก็ตื่นกันแล้วฉันก็นอนแล้วกันนอนไปสักครึ่งชั่วโมงแอบลืมตาดูซิพวกนั้นเขายังนั่งกันอยู่ไหมเออเขาก็ยังนั่งอยู่นะเออแหมแบบความดีในตัวนวาบขึ้นมานิดนึงเอ้าลุกขึ้นนั่งนิดหนึ่งโอ้ยไม่ไหวปวดหลังห้านาทีเท่านั้นละนอนต่ออย่างนี้เป็นต้นเอ้ายังทำดีได้อยู่ไม่มากแต่ก็น้อยนั่นก็ยังดีกว่าไม่ทำเราทำความดีนิดหน่อยสำหรับคนชั่วมันยากแต่พอทำไปอาสวะมันเริ่มสร้างขึ้นอาสวะที่ไม่ดีมันเริ่มออกไปอาสวะที่ดีเริ่มมีมาความดีมันก็ง่ายขึ้นจากที่ว่าจะต้องพูดไม่ดีมากๆให้พูดไม่ดีนั่นก็หยุดลงพูดดีมันก็มีมากขึ้นจากที่ว่าโอ้ขี้เกียจไม่ลุกนั่งสมาธิ ผ่านไปวันสองวันเดือนสองเดือนมันก็ลุกนั่งได้แค่ห้านาทีแล้วผ่านไปอีก6เดือน10เดือนมันก็เริ่มลุกนั่งได้20นาทีผ่านไปปี2ปีนี่เป็นธรรมดาเลยวันไหนไม่ลุกขึ้นนั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีมันฝึกได้ทำได้ทำฟังคนเราเนี่ยอยู่ที่มันน้อมไปทางไหนนั่นเองทั้งความคิดในทางใจทั้งการพูดในทางวาจาทั้งการกระทำในทางกายให้ไปในทางกุศลธรรมตั้งฟังเราตรีตรึกคิดนึกเรื่องใดๆไม่ใช่คิดไม่ใช่แค่ตรีตรึกยังพูดด้วยยังกระทำทางกายด้วยจิตก็เราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนกุศลหรืออกุศลก็ตามก็เข้าครอบงำจิตใจของเรานั้นก็เป็นอาสวะเป็นตัวตนของเราขึ้นมาเราจะเป็นคนชั่วหรือคนดีมันฝึกกันได้ท่านผู้ฟังฝึกเป็นคนชั่วก็ได้ไม่ยากฝึกเป็นคนดีก็ได้ไม่ยากเหมือนกันคนดีจะเปลี่ยนแปลงไปชั่วได้ไหมได้ท่านบอกว่าแวดล้อมด้วยสิ่งชั่วชั่วทางกายวาจาใจไปเรื่อยๆก็เป็นคนชั่วได้คนชั่วเปลี่ยนเป็นคนดีได้ไหมได้ถ้าแวดล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่ดีๆอยู่เป็นประจำคนขี้เกียจเปลี่ยนเป็นขยันได้คนขยันเปลี่ยนเป็นขี้เกียจได้คนมีปัญญาเปลี่ยนเป็นโง่ได้อย่างกรณีของพระเทวทัตในชาติก่อนๆเมื่อก่อนก็ไม่ได้ชั่วปานนี้หรอกแต่ความชั่วมันก็มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสุดๆเลยก็ทำอนันตริยกรรมหรือชั่วสุดๆของสุดๆแล้วหรือท่านพระจุลปันถกตอนแรกก็เป็นพระในชาติก่อนๆนั้นเป็นพระดีทรงปาฏิโมกข์แต่พอไปดูถูกคนอื่นด้วยความชั่วนั้นจากที่ฉลาดก็เปลี่ยนเป็นโง่ได้หรือจากที่โง่ก็เปลี่ยนเป็นฉลาดได้จากที่ขี้เกียจก็เปลี่ยนเป็นขยันได้จากคนชั่วก็เปลี่ยนเป็นคนดีได้อย่างพระเทวทัตนี่ตอนนี้ชั่วสุดๆใช่ปะไปตกนรกอเวจีแล้วกลับขึ้นมาก็เป็นคนดีต่อไปก็จะบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ต่อไปท่านพยากรณ์ไว้พระจุลปันถกจากที่ไม่ฉลาดไม่ดีจำอะไรไม่ได้สุดท้ายได้พุทธมนต์ก็เปลี่ยนเป็นคนฉลาดได้ดูองคุลิมานจากแบบคนหยาบคายคนพยาบาทคนอาฆาตฆ่าเป็นซีเรียลคิลเลอร์เนี่ยยังสามารถเปลี่ยนเป็นนักบุญได้เปลี่ยนเป็นภิกษุเป็นพระอรหันต์ได้หรือแม้แต่อีกหลายๆคนบ่ฟังในคราวแดงผู้ฆ่าโจรจากเพชฌฆาตมือประหารของพระราชาก็ยังเปลี่ยนเป็นบรรลุธรรมได้โสดาปัตติมรรคก็ได้อยู่ที่ว่ามีกัลยาณมิตรไหมถ้าเรามีปาปมิตรก็ไปทางไม่ดีจากคนดีเปลี่ยนเป็นคนชั่วได้ถ้ามีกัลยาณมิตรจากคนชั่วก็เปลี่ยนเป็นคนดีได้ก็เลยในมิตรตำหวังเราต้องมีก็เลยในมิตรนั้นมีหลายระดับที่ว่าจะนำมาพูดแสดงในช่วงของใต้ร่มโพธิบทแต่จะบอกเป็นเบื้องต้นหัวข้อตรงนี้ให้ท่านฟังได้สามารถเอาไปคิดนึกตรีตรึกใคร่ครวญกันได้ก็คือก็เลยในมิตรผู้ใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างเราพระสงฆ์ชาวพวกในสมัยพุทธกาลในคราวแดงผู้ฆ่าโจรก็มีกัลยาณมิตรผู้ใหญ่อย่างท่านพระสารีบุตรชักนำไปทางดีได้องคุลีมานก็มีกัลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรผู้ใหญ่ชักนำไปทางดีได้นี่ก็เอาพระพุทธเจ้าเอาอริยสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรถึงแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วก็ตามก็ยังเอาได้หรือเราจะเอาครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในสมัยนี้เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือเราจะเอาเพื่อนเราเนี่ยที่อายุมากกว่าอายุน้อยกว่าเป็นคนแก่เฒ่าแล้วหรือยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ถ้ามีความดีชักนำไปทางดีได้เราบุคคลนั้นเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือเอามรรคแปดนี่แหละมรรคแปดที่อยู่ในจิตใจของเราน้อยก็ตามมากก็ตามให้มันชักดึงนำส่วนที่ดีๆให้มันมากขึ้นเข้ามาไ น้อยนะไม่ใช่ไม่มีน้อยนะไม่ใช่ไม่ดีถ้าดีๆแล้วน้อยๆนั่นแหละมันดีดึงความดีอื่นๆต่างๆให้มากขึ้นได้เหมือนกันเอาความดีของเราเป็นกัลยาณมิตรชักนำความกัลยาณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราผ่านมาทางกายวาจาใจเพราะว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกพูดหรือกระทำทางกายไปในทางใดๆในที่นี้คือกุศลธรรมจิตเราจากที่มีอกุศลธรรมมากกุศลธรรมก็จะเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็จะลดลงจิตเราก็น้อมไปในทางธรรมไปตามทางคือมรรคที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างให้ถึงที่หมายคือนิพพานได้นั่นเองในทุกวันอังคารท่านผู้ฟังเรามาพบกันปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของเข้าใจธรรมตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับอรุณท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์เครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชจากคำว่าดอนหายโศก DONHAISOK ในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm กับพระชาพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร